टुक हिरसो हवस की छोड़ मिया, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सरबारा। क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। राशम कवा लचा सरा जफा, लग ज्वंदुंदे जाया के गी बेवफा। प दुनिया के सुख नदी पाते शवी, वड़तलूनी दीका नंदी का सबा। कदी दंदे दचा खुखवी वर्त गोरा, चे फनाशी ब्याबका लाशी पैदा। द खजा पाड़े छ ब्याले शी लशाखा, पहिकमत बाए पैवंद ना का हुकमा। उखियार मगणा उखियार द दे दुनिया, बेवकूफ दे वकूफदार द दे दुनिया। रोख नहीं पा हुजरू नू द हरामा, चेप कीगी गर्द गुबार द दे दुनिया। हर बीमार लरा दारू पजहांश द दे, दारू न लरी बीमार द दे दुनिया। द हर सवी इलाज उशी पजहान के, खुद सवे पशरार द दे दुनिया। लक सूखचे सुलंबू खेद और स्वजी, हस स्वजी तलबगार द दे दुनिया। हमेशा बै यौ पंड द गम पसरवी, छे पसरे वी दस्तार द दे दुनिया। कतमाम जहां पख पला गेड़ा खुरे, याद बनाशे प दुरुद ओ प दुआ। काया वादाना द उगी पला स्वर्कडे, हुम द गबदे तो खाशी द उकबा। काया उसास के उबो त गीला वर्कडे, द दो जख ओ स्तर म्यांस बशी दरिया। काया उजल सर द खुदाई प लूरी टिटकडे, प कयामत बा सर बुलंद शे दहरचा। खुदाय मान वर कड़ा लहसे ज्वंदुन, चेत बदवाय ला बला बल्लता। जहर खदे का पसूला पसालावी, नशा करे पफितनो ओ पगोगा। चे नजर दा चाप दीन ओ प ईमानवी, खना कई इंतजार द दे दुनिया। जा रहमान ला हाग इल्मा फना वड़म, चेल दीना लमज हबावी सेवा।